गैम्पी के लैम। वसंत ऋतु के पहले दिन सस्ता बाजार खुल गया। गैम्पी और मैं एक दुकान से दूसरी दुकान घूमते रहे। मैंने पहले ही ये खिलौना ले लिया था। गैम्पी अभी भी कुछ ढूंढ रहे थे। मैं जानती थी कि वह क्या खोज रहे थे। गैम्पी की आंखें चमकने लगी। मुझे लगता है कि मेरी बहुमूल्य वस्तु मुझे मिल गई है ब्रेंडा, उन्होंने फुसफुसा कर मेरे कान में कहा। उन्होंने शीशे के पात्र की ओर संकेत किया। उसका हैंडल कान के आकार का था। मैंने उसे उठाया और शीशे को उंगली से छुआ। क्या यह केरोसिन लैंप है, मैंने पूछा। हाँ बेशक, गैम्पी बोले। जब हम घर पहुंचे तो माँ नाराज हो गई। बस और कबाड़ नहीं, उसने कहा, इस बार मुझे बहुमूल्य वस्तु मिली। गैम्पी ने लैंप दिखाते हुए उत्साह से कहा, इसके लिए मैंने सिर्फ $4 दिए। मजाक में माँ जानबूझकर गुस्से से बोली, क्या ऐसा लैंप पहले ही आपके पास नहीं है? बिल्कुल इस तरह का नहीं है, गैम्पी ने कहा। फिर वह हंस दिए। कम से कम मुझे तो लगता है कि दोनों लैंप एक जैसे नहीं है, वह बोले। गैम्पी मेरी माँ के दादा थे और मेरे परदादा थे। गैम्पी पुराने लैंप इकट्ठे करते थे। वह उन्हें सस्ता बाजार में और कबाड़ बाजार में और अपना पुराना सामान बेचने वाली दुकानों में खोज निकालते थे। मेरी माँ को लगता था कि सब पुराने लैंप बेकार थे। न उनमें बिजली की तारें थी, न बल्ब लगाने के लिए कोई होल्डर था। अधिकतर लैंप तब के बने थे जब घरों में बिजली न हुआ करती थी। उन दिनों न बिजली के बल्ब होते थे और न बैटरी से चलने वाली टॉर्च होती थी। इन लैंपों में आमतौर पर केरोसिन तेल का प्रयोग किया जाता था। प्रकाश करने के लिए लैंप का बर्नर जलाया जाता था। तेल जलने से प्रकाश पैदा होता था। इन लैंपों के विषय में मैंने गैम्पी से सारी जानकारी पाई थी। अपने काम से रिटायर होने के बाद से ही वो पुराने लैंप इकट्ठे करने लगे थे। माँ ने बताया था कि कुछ वर्षों बाद हमारा छोटा सा घर पुराने लैंपों से भर गया था। गैम्पी के लैंपों का संग्रह हटाना होगा, ऐसा माँ को लगने लगा था। इस कारण गैम्पी ने सारे लैंप घर की बेसमेंट में बने एक कमरे में ले जाकर रख दिए थे। गैम्पी के साथ मैं भी लिफ्ट से बेसमेंट में आ गई। उन्होंने कमरे का ताला खोला और लाइट का स्विच दबाया। कमरा प्रकाशित हो गया। हम उस छोटे कमरे के अंदर आ गए। दीवारों के साथ लगे सेल्फ लैंपों और लैंपों के पुर्जों से भरे हुए थे। शीशे की साफ चिमनियां एक कतार में रखी थी। कुछ लैंप छोटे और गोल आकार के थे, कुछ ऊंचे और आकर्षक थे। अधिकतर के शीशे बिल्कुल साफ थे, कुछ डिब्बानुमा थे। कई लैंपों पर सजावट हो रखी थी। उन लैंपों के कलपुर्जे जमीन पर पड़े दुकानों में रखे थे जिनसे गैम्पी अपने लैंपों की मरम्मत कर सकते थे। यह लैंप उन लोगों के थे जो वर्षों पहले संसार में रहते थे। मुझे उनके विषय में सोचना अच्छा लगता था। मैंने उस लड़की की कल्पना की जो मेरी आयु की थी और जिसका जन्म मेरे जन्म लेने से 100 वर्ष पहले हुआ था। हर रात वह लड़की एक छोटा लैंप हाथ में पकड़े अपने बेडरूम की ओर जाती थी। उसके मंद प्रकाश में वो अपना रास्ता देखती थी। लैंप को वो एक मेज पर रख देती थी। जब वो अपने बिस्तर में लेटती थी तो लैंप जलता रहता था। तेल जल्दी ही खत्म हो जाता था और लैंप बुझ जाता था। गैम्पी ने अपना नया बहुमूल्य लैंप उस लैंप के निकट रख दिया जो उसके जैसा दिखता था। फिर वह मुस्कुराते हुए उन दोनों लैंपों को देखते रहे। आज हम किस लैंप के विषय में बात करें, गैम्पी ने मुझसे पूछा। मैंने उस लैंप की ओर हाथ बढ़ाया जिसमें एक हैंडल लगा था और जिसका आकार गोल था। यह लैंप तो शायद उस लड़के का था जिसका नाम अलादीन था, गैम्पी ने कहा। तुम जानती हो ना कि अलादीन कौन था? नहीं जानती क्या, उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने फिल्म देखी थी, मैंने उत्तर दिया। फिल्म? गैम्पी ने अपने भौहें ऊपर उठा कर कहा। मैं उस कार्टून चरित्र के बात नहीं कर रहा, वो बोले। मैं प्रसिद्ध परिकथा के अलादीन की बात कर रहा हूँ, गैम्पी ने उस गरीब लड़के के बारे में बताया जिसका नाम अलादीन था और जिसे एक गुप्त जादुई बगीचे में एक चिराग मिला था। संयोग से उसे पता लगा कि चिराग को रगड़ने से एक जिन्न प्रकट हो जाता था, जिन्न उसकी हर इच्छा पूरी कर सकता था। उस जादुई चिराग के जिन्न की सहायता से अलादीन बहुत धनी बन गया। हीरे जवाहरा से सजा हुआ उसने एक महल बनवाया और राजा की सुंदर बेटी से विवाह भी किया। जब गैम्पी ने अपनी कहानी समाप्त की तो मैंने उस लैंप की ओर को जोर से रगड़ा और अपनी इच्छा बताने का नाटक किया। गैम्पी हंस पड़े। फिर उन्होंने एक लैंप को सेल्फ से उठाया और उसके पीतल के पुर्जे पर लिखे शब्द की ओर संकेत किया। इस बर्नर पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, गैम्पी ने पूछा। मैंने ध्यान से देखा। अलादीन, मैंने पढ़कर बताया। हाँ सच में, अब सोचने की बात है कि कोई कंपनी ऐसा नाम क्यों चुनेगी, गैम्पी ने आंख झपकते हुए पूछा। गैम्पी कभी कभी अलादीन जैसी कहानियां सुनाते थे और कभी कभी सच्ची कहानियां सुनते थे। मैं तो गांव में पला बड़ा हूँ, गैम्पी ने कहा। बिजली को आए 30 वर्ष से अधिक हो चुके थे लेकिन तब भी सड़कों पर बिजली के खंभे नहीं लगे थे। वैसे भी अधिकतर लोगों के लिए बिजली बहुत महंगी थी। हम लकड़ी के चूल्हे पर खाना पकाते थे। चूल्हे और अंगीठी से हम घरों को गर्म रखते थे और कमरों में प्रकाश करने के लिए हम तेल के लैंप जलाते थे। हाथ में पकड़े हुए लैंप को गैम्पी एक तक देख रहे थे। इस प्रकार के लैंप, उस रात बिस्तर में लेटे लेटे मैं कल्पना करने लगी कि गैम्पी मेरे आयु के थे और अपने लैंप के प्रकाश में पड़ रहे थे। अगली सुबह मैं नींद से उठी तो अजीब महसूस कर रही थी। घड़ी में 4:10 हुए थे लेकिन कमरे में सूर्य का प्रकाश चमक रहा था। मैंने सुबह की सामान्य आवाजें सुनने का प्रयास किया। मुझे टीवी की आवाज सुनाई न दी। मुझे माइक्रोवेव ओवन की बीप की आवाज सुनाई न दी। रेफ्रिजरेटर की गुंजन सुनाई न दी। बाहर गाड़ियां नहीं चल रही थी, सिर्फ एक खामोशी थी। मैं झटपट खिड़की के पास आई और बाहर की दृश्य बाहर का दृश्य देखकर चौंक गई। सारी गली और फुटपाथ पूरी तरफ बर्फ से ढके हुए थे। छतों के किनारों से बर्फ के आइसकल लटक रहे थे। घरों के निकट खड़ी कारें चमकते हुए बर्फ के विशाल टुकड़ों जैसी लग रही थी। चिकने रास्ते पर कोई कार न चल रही थी। हर वस्तु प्रकाश में चमक रही थी। कल रात की वर्षा बर्फबारी में बदल गई थी, माँ ने बताया। बर्फ के तूफान ने बिजली की तारों को उखाड़ दिया, इसलिए घर में बिजली नहीं। वो अपने हेडसेट पर रेडियो की रिपोर्ट सुन रही थी। आज स्कूल भी बंद है, उसने कहा। लोगों को गाड़ियां चलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सारे नगर में बिजली बंद है। सुबह का समय हमने घर के भीतर रहकर बिताया। मुझे एहसास हुआ कि बिजली से कितनी चीजें चलती थी, क्योंकि कुछ भी नहीं चल रहा था। गैम्पी और माँ कॉफी नहीं पी पाए, क्योंकि कॉफी बनाने वाली मशीन नहीं चल रही थी। चूल्हा काम नहीं कर रहा था। हम माइक्रोवेव ओवन टोस्टर और डिशवॉशर का उपयोग नहीं कर पा रहे थे। माँ को चिंता थी कि रेफ्रिजरेटर में रखा खाना खराब हो जाएगा। मैं कंप्यूटर पर गेम्स नहीं खेल सकती थी। मैं टीवी नहीं देख सकती थी। गर्म पानी नहीं था और घर भी ठंडा था। मैंने किताब पढ़ी, फिर माँ और मैंने मिलकर जिक्सॉ पजल सुलझाया। मैंने मित्रों से फोन पर बात की, फिर मैं खिड़की से बाहर देखने लगी और बर्फ के आइसिकल से टपकती पानी की बूंदों को देखती रही। दोपहर तक सूर्य की गर्मी ने अधिकतर बर्फ को पिघला दिया था। ब्रेंडा, चलो बाहर जाकर ताजी हवा का आनंद लेते हैं, माँ ने सुझाव दिया और हम दोनों बाहर आ गए। बाहर आकर हमने देखा कि सबके मन में यही विचार आया था। पड़ोसी टहल रहे थे और बातें कर रहे थे और एक दूसरे से पहली बार मिल रहे थे। लोगों ने घर से बाहर कुर्सियां लगा ली थी और उन पर बैठकर शतरंज और अन्य गेम्स खेल रहे थे। कुछ लोगों ने मांस भूनने के लिए अंगीठियां लगा ली थी और भुना हुआ खाना एक दूसरे को दे रहे थे। सारा पड़ोस बहुत ही मित्रवत और प्रसन्न लग रहा था। सूर्य अस्त हो गया। आकाश पहले धुंधला हुआ, फिर काला हो गया। सड़क पर उतना ही अंधेरा हो गया जितना अलमारी के अंदर होता था। गैम्पी कई लैंप लेकर बाहर आ गए। उन्होंने उन लैंपों में क्रोशन डाला और फिर उन्हें घर के प्रवेश द्वार के पास रख दिया। उन्होंने वह लैंप जला दिए। सब लैंप प्रकाश से चमकने लगे। क्या हमें उधार देने के लिए आपके पास ऐसे लैंप और हैं, उस आदमी ने पूछा जो सड़क के दूसरी तरफ रहता है। हाँ, अवश्य है, गैम्पी ने कहा। वह एक जलता हुआ लैंप भीतर ले गए ताकि वह स्टोर रूम का रास्ता देख पाए। जब वह वापस आए तो लैंपों से भरा एक संदूक साथ ले आए। कई पड़ोसी उनसे लैंप ले गए। दो दिन और बिजली न आई। जब बिजली आई तो मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मुझे इस बात की भी खुशी थी कि मुझे ऐसा सुंदर अनुभव हुआ था जो सदा याद रहेगा। मैं कभी न भूल पाऊंगी कि रात में गैम्पी के लैंप किस तरह चमककर मंद सुनहरा प्रकाश हर ओर फैला रहे थे।